eta guela egiro melanga gure zinegona ez da mugunga itzultze gabe kopundua dugu fugan Charlire marrazakeria eman txoten bala guaitzen zuratzen bala bala entzuten ditiat kalas krimen balak ta meste nafajoko zela izabala ez gunza nazionali kolok berin duen zaguren ajera ordenatua ministroaren inspirazioni joz pedagogo famatuen kartatuen aukat dute fatua gogoatze gau txatal barakaren usaina txalde untako ahdiotzana datoki gune guari hartuko diogu eina arindu naia ortez gora etzana zure begien gatik irautzari gintzika misil batek urraturik elugezko zela isila juzko hortzi mugaz jarka bateka Black Rock on fraise Zemmour Aspitigoïdi et Marcoq Medef, Kafa et René Fop Laura Alexandre, Jacques Attali, Stop. Donc il y a une accélération de, par l'intelligence artificielle de la dévalorisation de, des fonctions occupées par les classes moyennes, donc inévitablement une dévalorisation de leurs revenus et un creusement de l'écart entre les très riches et le reste de la population. Et donc une aggravation de la baisse du pouvoir d'achat et tout ce que ça implique comme phénomène de crise économique. Dans une première étape. Oui, mais la première étape, elle peut durer très longtemps. S'il existe une intelligence artificielle forte, le capitalisme et l'argent disparaîtront. C'est peut-être un push-push-book. Il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de capitalisme le jour où il y a une intelligence artificielle forte. Là, on est dans l'utopie salvatrice d'un cauchemar temporaire et durable. Miliatzaile baten pean Txontxongilo eragile panpi milaka bapatean Txingoak irauten duen bitartean Txotxolotua aterbetu naiz Platonen arpean Iruña veleian izan nahi nintzen arkeologo Batasuriko maixo asko faltsutze logo Espanika penumekuek erakutsi teknika Nola erabiltzen den pala mekanika Segur naiz bereko mingauta iteko lehen euskal transhumanistak EITB ukanduela erakus leio Tartaldeak hartara egingo transhumantzia Desesperagarriak izan zerkia Zabalonekoaren beak eta nire gazkia urrako raden bezala leho lausoa kontorsionista dikiaren pausoa eki izpietan beti kotzen argazkia zure begien gatik irautzari gintzika misil batek urraturik elugezko zela isila juzko hortzi mugaz jarka bateka idei ustelak, idei biralak, idei konspiratzaile edo negazionistak zurun biloaren begian nok ditu zigilatzen aize begi batetik ditu tusatzen Nere burmuina den zuaitzan Dilingo daude ostoi hartuak Dingo ez baniz bilakatzen segituan Eraman ditzala ekaitzak Ei autetxia bertzale eta sindikatera gile Independentzial darrik azazie Beratu baino lehenok baitie Menderakuntzaren globalizatzaile Baina ze aspertzen gaitu oino Beste zirtzilak pentsatuko duzie Esklabo kontsumitzaile Alzizteko nio Hilala bizikoa dugu gaurko auzie Esperantza nuen Kim Jongen armadan baina netzuen sehatu gezazpiko miarritze Etzen kalkulo txaga irabazte galtze balantzen kondutan hartuz gaurko hiltze Esperantza diaka horietan baina besamozte eta begizilatzez lortu isil Tze, esperantza dut gure ualdean ekarriko duela fazendeiro piromanuen itotze Zure begien gatik irautzari gintzika